นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิอิโตพลังสักกะจังธัมโมโสตะโพติกับขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกท่านและต่อคณะสงฆ์ทุกรูปด้วยเจริญพรญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีกับพวกเราอีกวาระหนึ่งที่เวียนมาบรรจบครบรอบวันที่หลวงปู่เราได้มรณภาพได้จัดงานไปเมื่อ16ตุลาพ.ศ.2535นะปีนั้นถือว่าเป็นปีที่ยิ่งใหญ่มากโยมยิ่งใหญ่มากเขาบอกยิ่งใหญ่ในครั้งพุทธกาลเลยนะตอนนั้นก็ไปดูญาติโยมก็มาเล่าให้ฟังช่อง11ถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดก็มีการคุยปรึกษาหารือกันเรื่องงานหลวงปู่ชาออกรายการถ่ายทอดสดด้วยถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากๆโยมรถติดตั้งแต่วัดหนองพระพงยันนู่นตรงสี่แยกกันทันละกันทรมอย่างนู้นมาไม่ได้เลย 30-40 กิโลเป็นงานยิ่งใหญ่ของจังหวัดอุบลก็ว่าได้ของทุกอย่างนี่ขายดีหมดโยมขายดีตอนนั้นจะมาก็เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในส่วนดูแลพระเถระจัดสถานที่ตอนนั้นก็นิมนต์เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดด้วยเนาะนิมนต์ในจังหวัดอุบลเราก็นิมนต์ทุกอำเภอทุกตำบลครูบาอาจารย์พระภิกษุสงฆ์มาร่วมงาน 5,000 รูปทั่วโลกเลยโยมทั่วโลกมาหมดญาติโยมนี่มาเป็นเรือนแสนโยมเรือนแสนตอนนั้นก็พระมหากษัตริย์และราชวงศ์ทุกพระองค์ก็เสด็จร่วมงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่เราถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แต่เป็นการจัดงานของคณะสงฆ์ของวัดหนองพระพงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ญาติโยมร่วมกันปกติแล้วงานใหญ่ๆระดับประเทศเนี่ยที่เป็นครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเนี่ยส่วนมากก็จะสำนักราชวังจะเป็นผู้จัดแล้วก็จะมีหน่วยราชการต่างๆนี่มาช่วยแต่ของหลวงปู่เรานี่กรณีพิเศษเนี่ยคณะสงฆ์จัดกันเองจัดกันเองช่วยกันแต่ทางหน่วยราชการก็เข้ามาช่วยเสริมในบางส่วนให้สมบูรณ์บริบูรณ์ก็ถือว่าเป็นการจัดงานที่มีแบบแผนที่ลงตัวมากแล้วก็ไม่มีใครสามารถทำได้เลยไม่มีวัดไหนที่จะสามารถทำอย่างนี้ได้ก็อาศัยนี่แหละความร่วมมือร่วมใจของศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่เราแต่ละองค์แต่ละท่านก็ทุ่มเทชีวิตจิตใจเนี่ยก็เพื่อการประพฤติปฏิบัติเป็นบูชาท่านพวกเราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัดหนองพระพงพระภิกษุสงฆ์อย่างเดียวเนี่ยอยู่ไม่ได้โยมมันต้องมีหลายๆส่วนองค์ประกอบในการที่จะทำให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยสามารถดำรงสมณเพศได้โดยเฉพาะในส่วนของญาติโยมเนี่ยก็มีความสำคัญไม่ด้อยกันเลยเสมอเหมือนกันหมดแต่โอกาสที่พระภิกษุสงฆ์เนี่ยมีมากกว่าที่จะหลีกเล้นหาความสงบวิเวกตมาย้อนไปมาปีตมาบวชปี2528นะสภาพความสงบของวัดหนองพระพงเป็นอย่างไรความสงบก็ยังเหมือนเดิมอยู่เห เหมือนเดิมอาจจะมีเสนาสนะเปลี่ยนแปลงไปมั่งก็ไม่ใช่อุปสรรคต่อการภาวนาหรือการค้นคว้าทางด้านจิตใจถ้าบุคคลนั้นมีเป้าหมายของชีวิตที่จะแสวงหาความสงบหรือความพ้นทุกข์ในวัดหนองประพงของเราหลวงปู่ท่านได้วางหลักเกณฑ์ไว้เป็นมาตรฐานโลกสากลเลยและเป็นการไปเพื่อปฏิบัติที่ไม่ผิดด้วยคำสอนของท่านที่เตือนสติพวกเราเนี่ยเราสามารถที่จะระลึกรู้และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมหรือนำมาปฏิบัติทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันแก้ปัญหาหรือแก้ความทุกข์ในจิตใจของเราได้หรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญบางคนบอกอ๋อเกิดมาไม่ทันหลวงปู่ไม่ได้เห็นหลวงปู่อันนั้นเห็นแค่ร่างกายมันก็ดีระดับหนึ่งแต่ถ้าเราเห็นคุณธรรมของท่านเห็นคำสอนของท่านที่ยังมีอยู่ตามต้นไม้ก็ตามใน YouTube ก็ตามในอะไรก็ตามในสื่อต่างๆก็ตามในหนังสือธรรมะล้วนแล้วก็เป็นอมตะธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายเหมือนกับหลวงปู่เนี่ยก็อยู่กับเราตลอดเวลาอันนี้สำคัญนะถ้าเราพยายามระลึกถึงคำสอนของหลวงปู่บ่อยๆว่าท่านสอนอย่างไรเวลามีความโลภท่านสอนให้เราทำอย่างไรให้วางอารมณ์อย่างไรให้มีความอดทนอย่างไรมีสติอย่างไรหัวใจของการประพฤติปฏิบัติอันดับแรกเลยอาตมาได้รับคำสั่งสอนที่ถ่ายทอดโดยตรงจากหลวงปู่มาเนี่ยท่านบอกว่าอย่าทำตามใจอย่าทำตามอารมณ์บวชวันแรกมันเลยก็ทิฏฐิมานะหรือความเห็นของเราทั้งหมดเอาวางไว้ก่อนจะถูกหรือจะผิดครูบาอาจารย์สั่งอย่างไรให้ทำอย่างไรไม่ต้องมีเหตุผลโอ้โหโยมมันก็ยากนะมันก็ยากมันขัดกิเลสมากแต่เมื่อเราเนี่ยมอบกายถวายชีวิตที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมมาบวชมาเรียนมาเป็นลูกศิษย์ท่านเราก็ต้องยอมรับกระทำตามที่ท่านสอนท่านสั่งให้ซ้ายก็ซ้ายให้ขวาก็ขวาแต่เรามีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยมันไม่ผิดไม่มีผิดเลยมีแต่ความถูกต้องความเจริญงอกงามในจิตใจของเราอย่างเดียวมีแต่กิเลสในใจของเราเท่านั้นเองที่ไม่ยอมรับและดิ้นรนปฏิเสธมันเลยเกิดการต่อสู้กันระหว่างกุศลกับอกุศลในใจของเรานี่เองเมื่อเราทำตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทรงบอกทรงกล่าวทรงสั่งสอนพวกเราการตื่นนอนก็ตามการนอนก็ตามการเดินจงกรมนั่งสมาธิการฉันโอ้โยมเราก็นึกว่าเราจะมีความรู้เยอะแยะเนาะมาบวชเหมือนเราไม่รู้อะไรเลยโยมศึกษาธรรมะมาอ่านธรรมะมาก็หลายปี 5-6 ปีถือศีล8มาก็เยอะ 5-6 ปีเข้าวัดเข้าวามาก็นานแต่มันยังไม่ได้บวชโยมแต่เมื่อมาบวชปุ๊บมันคนละเรื่องเลยคนละเรื่องคนละราวเลยนะ อันนี้ก็ผิดอันนั้นก็ผิดอันนั้นก็ผิดผิดไปหมดทุกอย่างเลยผิดไปหมดก็ค่อยๆปรับไปปรับไปปรับจิตปรับใจไปเชื่อฟังคำสั่งสอนครูบาอาจารย์ท่านสั่งให้ทำอย่างไรก็ทำแต่สิ่งที่ท่านขัดใจที่สุดเลยขัดใจอาตมามากเนี่ยคือท่องปฏิโมกข์อยู่ปฏิโมกข์เนี่ยสำหรับพระกรรมฐานสายกรรมฐานรูปปูชาของเราเนี่ยต้องให้ได้นิยมถ้าท่องปฏิโมกข์ไม่ได้เนี่ยทุดงยากเลยนะไปทุดงลำบากนะแต่อาตมาไม่ชอบคิดว่ามันเป็นการเสียเวลาไปเดินจงกรมนั่งสมาธิดีกว่าท่องปฏิโมกข์เสียเวลาไม่ใช่ทางแห่งความพ้นทุกข์ทางแห่งความพ้นทุกข์ต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิทำจิตให้สงบพินิจพิจารณาปัญญาให้เกิดขึ้นแต่ครูบาอาจารย์บอกไม่ได้การท่องปฏิโมกข์นี้เป็นกิจสงฆ์ต้องช่วยกันแล้วเราต้องรู้ธรรมพระวินัยทุกข้อกฎระเบียบทุกอย่างเมื่อท่านตั้งกฎเกณฑ์อย่างนี้แล้วเนี่ยแต่มาก็ไม่รู้จะทำยังไงนะก็พยายามอยู่โยมแต่กิจใจมันไม่ยอมก็เลยไม่อยากท่องจนท่านลงโทษนะท่านบอกมันผ่านมานานมากแล้วตั้งปีนึงแล้วก็ยังไม่เห็นผลในการท่องปฏิโมกข์ท่านก็ไล่อาตมาไปอยู่ในป่าห้ามอยู่กุฏิตอนนั้นอาตมาก็อยู่จังหวัดระยองเนาะวัดมาบจันทร์หลวงพ่ออนันต์มีครูบาอาจารย์ด้วยเมื่อไปอยู่ในป่าโยมมันลำบากเนี่ยเข้าห้องน้ำก็ลำบากอะไรก็ลำบากไปหมดนะโยมที่เขาบอกว่าความทุกข์เนี่ยมันทำให้เกิดปัญญาเนี่ยมันจริงเลยโยมเมื่อมันเกิดความทุกข์ร่างกายก็ทุกข์จิตใจก็ทุกข์เพราะว่าเราไม่ยอมท่องปฏิโมกข์นี่แหละถ้าเราได้ปฏิโมกข์เราก็จะได้ไปนอนในกุฏิจำวัดในกุฏิสบายมีห้องน้ำมีอะไรตัดสินใจท่องโยมเดือนเดียวได้เลยเพราะจะรีบขึ้นกุฏิโอ้ทั้งเช้ากับสายบ่ายเย็นไม่ทำอะไรหมดเลยวันนั้นเดินจงกรมทุกอย่างไปบิณฑบาตอะไรทุกอย่างท่องอย่างเดียวท่องเสร็จปุ๊บได้ปุ๊บไปท่องให้ท่านฟังท่านก็ให้ขึ้นกุฏิเนาะเลยมาโอ้มาคิดพินิจพิจารณาโอ้กิเลสเรานี่ก็เยอะมากทิฏฐิมานะก็เยอะความเห็นผิดก็เยอะเราบวชมาเราตั้งใจพูดปฏิบัติมาเพื่อจะมาละกิเลสละตัวตนแต่กลับมาเพิ่มกิเลสเพิ่มตัวตนอย่างนี้การบวชของเราการพูดปฏิบัติของเรามันก็จะสูญเปล่านะการเตือนตนเองบ่อยๆในเรื่องข้อวัดนี่ยอมในเรื่องข้อวัดพูดปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญนะสำคัญชีวิตของอาตมาเนี่ยเมื่อก่อนไม่เคยคิดจะบวชนะโยมวัดก็ไม่สนใจศาสนาก็ไม่เอาอาตมาไม่เชื่อโยมไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องพระนิพพานไม่เชื่อเพราะไม่รู้มันคืออะไรก็ตายแล้วก็สูญเกิดชาติเดียวตายชาติเดียวจบจะเอาอะไรกันนักหนาชีวิตนี้หาความสุขให้มากที่สุดที่จะมากได้ดีกว่าแต่มันมาหาไปหามามันก็ยังทุกข์อยู่เวลามันเกิดโทสะมันร้อนใจอาตมาก็ว่าเอ๊ะทำไมมันร้อนที่หน้าอกร้อนที่หัวใจร้อนไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะสมัยเป็นโยมก็คิดว่ามีวิธีใดที่มันจะไม่ให้มันร้อนใจหรือมันทุกข์เนี่ยมีบ้างไหมก็ดูไปก็ไม่เห็นมีวิธีอื่นนะครับแต่ได้ข่าวมาเฉยๆนะเขาพูดกันบอกว่าต้องมาศึกษาธรรมะถึงจะดับความร้อนนี้ไ ต่มามันไม่มีหนทางที่จะดับแล้วนี่เราก็ใช้ทุกวิถีทางจะดับฟังเพลงเที่ยวเตะเฮฮางอะไรทุกอย่างไปหมดแล้วอ่ะมันก็ไม่ดับความร้อนในใจอ่ะเอาก็เอาลองศึกษาดูหนังสือเล่มแรกของอาตมาที่อ่านเนี่ยก็คือประวัติหลวงปู่มั่นโอ้โหโยมอ่านตกกระจายเลยว่าพระภิกษุสงฆ์ในโลกนี้มีล่ะเนี่ยมีอย่างนี้ในโลกนี่อีกอ่านไปจิตก็สงบไปเกิดปิติไปก็แปลกเหมือนกันทำไมมันเกิดความสุขมหัศจรรย์ขนาดนี้อ่านหลายเที่ยวมากโยมอ่านหลายจบอยากจะเป็นแบบหลวงปู่มั่นตอนนั้นอายุ22เองนะอยากจะเป็นหลวงปู่อยากเป็นหลวงปู่อยากจะเป็นแบบหลวงปู่มั่นมากเลยก็เลยตั้งใจพึ่งปฏิบัติรักษาศีลเจริญภาวนาในสมัยเป็นโยมอยู่เนี่ยจะบวชก็ยังไม่พร้อมตั้งใจตั้งให้มั่นถือศีล8เตรียมตัวบวชตั้งใจแล้วว่าเราจะบวชแบบหลวงปู่มั่นแล้วก็ตั้งใจถือศีลตั้งแต่อายุ22นะโยมศีล8นี่แหละถือทุกวัน6ปีเตรียมตัว6ปีนะโยมทุกวันเข้าวัดฟังธรรมเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนแนวความคิดเปลี่ยนทุกอย่างการดำเนินชีวิตเปลี่ยนหมดเพื่อนทิ้งหมดไม่เอาแล้วเอาอย่างนี้เอาแบบหลวงปู่มั่นนี่แหละก็เข้าปฏิบัติธรรมครั้งแรกก็ที่วัดบึงและที่วันหลวงพ่อโสพลนี่แหละตอนนั้นท่านเป็นเจ้าอาวาสใหม่ๆเอี่ยมๆ เลยตอนนั้นท่านพรรษาที่11หลวงปู่ชาส่งไปก็เข้าวัดท่านภาวนากับท่านมาประมาณสัก6ปีนะตอนนั้นหลวงพ่อนันก็ไปสร้างวัดที่มาบจันทร์พอดีโชคดียองอาตมาก็ได้มีโอกาสมาบวชที่วัดหนองประพงษ์มาปี2528นี่แหละแต่ตอนนั้นปูชาก็ป่วยแล้วนะแต่ก็มีโอกาสได้กราบสนทนาธรรมกับท่านช่วงที่อาตมาปฏิบัติธรรมอยู่หลายครั้งอาตมาก็มีความสงสัยโยมอ่านตำรานี่มันตำรามันทำให้สงสัยมากเลยที่หลวงปู่ชาบอกปฏิบัติธรรมนี่ให้ปิดตำราในภาษาห้ามอ่านหนังสือห้ามอ่านหนังสือธรรมะให้มาอ่านใจตนเองเนี่ยมันก็จริงนะโยมอ่านไปก็ฟุ้งซ่านไปอ่านไปก็สังลังเลสงสัยไปอ่านไปก็วิตกกังวลไปอันไหนทางอันไหนทางที่สั้นที่สุดอันไหนทางที่ถูกที่สุดอยากปฏิบัติให้เร็วที่สุดไปถามหลวงปู่ชานี่โยมท่านบอกเรื่องคนอื่นก็คือเรื่องคนอื่นเรื่องของเราก็คือเรื่องของเราพุทโธพุทโธนี่แหละท่านบอกดูลมหายใจภาวนาพุทโธเนี่ยกับลมหายใจเนี่ยพอใจในการกระทำสิ่งเหล่านี้ไหมท่านบอกก็คือเชื่อหรือศรัทธาในคำสอนของท่านไหมนั่นแหละบอกเชื่อครับโอ้ท่านบอกเท่านี้พอแล้วความสงสัยในสำนักการพุทธปฏิบัติต่างๆที่มีในประเทศไทยหรือมีที่ไหนก็ตามโยมหมดไปตั้งวันนั้นเลยโยมหมดเลยหมดความสงสัยในการปฏิบัติมาปฏิบัติแนวหลวงปู่ดีกว่าแล้วก็พุทโธดูลมอานาปานสติก็ฟังธรรมะหลวงปู่ชาปัจจุบันก็ยังฟังอยู่นะโยมฟังทุกวันวันธรรมะจะเปิดธรรมะหลวงปู่ชาทุกวันตอนเช้าทำวัดเสร็จปุ๊บ5:00ปุ๊บก็เปิดธรรมะหลวงปู่ไปปิดอีกทีก็ประมาณ8:00เช้าฟังซ้ำฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่มีเบื่อไม่มีหน่ายไม่มีอะไรเลยมีแต่ความสุขอยู่มีแต่ความสุขใครไม่ฟังธรรมะก็บอกธรรมะก็ฟังธรรมะแหละตั้งใจฟังแต่ละคำพูดแต่ละสิ่งที่ท่านสอนยิ่งฟังไปก็เห็นข้อผิดพลาดของเราไปเรื่อยก็อันนี้ยังไม่ใช้ไม่ได้อันนี้ใช้ไม่ได้แต่สิ่งที่ฝังจิตฝังใจที่สุดตอนที่อ่านประวัติหลวงปู่มั่นเนี่ยก็คือการทำวัดสวดมนต์ ลวงปู่มั่นท่านจะทำวัดสวดมนต์ในที่พักของท่านนะในการไปทุดงต่างๆที่ไหนก็ตามกุฏิท่านตั้งใจทำวัดสวดมนต์เนี่ยตลอดชีวิตเลยโยมเว้นไว้แต่ป่วยจริงๆตอนท่านอายุ80อาตมาก็ตั้งใจเนี่ยทำวัดสวดมนต์เนี่ยอันนี้พยายามก็จะตั้งใจมาถึงปัจจุบันนี้อยู่แต่ตัวอายุ22ลงมาก็ถึงมาถึงอายุ60โยมก็ทำมาเรื่อยนี่แหละไม่มีเบื่อไม่มีหน่ายคิดว่าโอ้โหพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสังฆังโอ้โหเราได้สวดมนต์เราได้เขาเรียกว่าเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบูชาคุณของพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมันไม่ใช่เล่นเล่นเล่นนะโยมถ้าจะเป็นคิดว่าอันนี้เป็นการภาวนาเป็นบริกรรมภาวนามันก็ใช่เป็นอุบายวิธีทำให้จิตสงบมันก็ใช่ถ้าพิจารณาดีๆให้ลึกซึ้งลงไปในเนื้อธรรมะในบทพิเศษต่างๆที่มีคำธรรมะสอนใจทำให้เราเกิดปัญญาเกิดความสงบก็ใช่อีกแหละแปลว่าการสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นล้วนแล้วแต่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานบางคนบอกโอ้ยไม่ได้ไม่ใช่ต้องนั่งสมาธิทั้งเดินจงกรมรักษาศีลไปเลยทานเนี่ยมันได้น้อยอย่าเพิ่งไปทำมันหรอกเอาเจริญภาวนารักษาศีลเจริญภาวนาไปเลยธรรมาก็พิจารณานี่โยมมารักษาศีลโยมใช้ศาลาไหมนี่โยมใช้อาหารบริโภคไหมโยมโยมไม่ต้องใช้ปัจจัยศีลในการรักษาศีลเจริญภาวนาเลยเหรอมันก็ต้องใช้นะโยมมันต้องมีทานรองรับมีศาลามีอาหารมีไฟฟ้ามีห้องน้ำโอ้ยมีอะไรเยอะแยะเห็นไหมเราจะมองข้ามทานนะบารมีเนี่ยทานนะบารมีที่เราทำไม่ได้เลยโยมของมันเนื่องกันอยู่มันไม่ได้เป็นอิสระมันสืบเนื่องซึ่งกันและกันส่งเสริมซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราจะเข้าใจแนวประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องหลวงปู่ชาเนี่ยโยมท่านบอกเลยมีคนไปถามท่านว่าจะปฏิบัติยังไงให้มันถูกต้องท่านบอกว่าในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมีศีลไหมมีสมาธิไหมมีปัญญาไหมถ้ามี3ข้อเนี่ยแล้วเราเมื่อเรากระทำไปตาม3ข้อนี้แล้วศีลสมาธิปัญญาแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วผลของมันก็คือความโลภก็ตามความโกรธก็ตามความหลงก็ตามมันจะลดลงใช้ได้ใช้ได้ถูกทางแล้วพวกเราเข้าวัดประพฤติปฏิบัติทำกันมานานเราเคยสำรวจตนเองบ้างไหมเคยว่าเราเนี่ยเข้าวัดมาความโลภเราเป็นยังไงความโกรธเราเป็นยังไงความหลงเราเป็นยังไงลดลงบ้างไหมไม่ได้เข้าเฉพาะระยะเวลานะว่านานกับกันน้อยกับกันไม่ใช่ต้องวัดกันที่ผลของการกระทำคือกรรมคือการกระทำของเราเพราะฉะนั้นกรรมคือการกระทำของเราจึงมีอำนาจที่ยิ่งใหญ่ไม่มีใครมาดลบันดาลสิ่งเลวร้ายหรือสิ่งดีงามให้เรานอกจากตัวเราเองนะตัวเราเองหลวงปู่ชาท่านก็ให้ข้อคิดเป็นที่พิจารณาเรื่องของกรรมไว้ย่อยๆโยมแต่มันครอบคลุมไป ทุกมิติของกรรมเลยก็ว่าได้ท่านบอกว่ากรรมในอดีตเนี่ยกรรมในอดีตเป็นเหตุส่งผลถึงกรรมในปัจจุบันกรรมปัจจุบันเป็นเหตุส่งผลไปถึงกรรมในอนาคตเพราะฉะนั้นในปัจจุบันมีทั้งกรรมในอดีตมีทั้งผลกรรมในอดีตและมีทั้งเหตุของกรรมในอนาคตอยู่ในปัจจุบันธรรมเห็นไหมสุดท้ายแล้วก็มาลงที่ปัจจุบันธรรมบางคนบอกจะทำอารมณ์ให้เป็นปัจจุบันธรรมเนี่ยรักษาอารมณ์ให้เป็นปัจจุบันธรรมจะเห็นธรรมะเนี่ยจะเข้าใจสัจธรรมความเป็นจริงได้ได้แล้วคนเราจะไม่คิดเรื่องอดีตเลยโยมไม่คิดเรื่องอนาคตมันคิดได้โยมคิดได้จะคิดยังไงให้อดีตจะคิดเรื่องอดีตก็ตามเรื่องอนาคตก็ตามให้มันเป็นปัจจุบันธรรมล่ะเราไม่ได้ดูที่เวลาหรือการเวลาเราดูที่อารมณ์ปัจจุบันธรรมนั้นในขณะที่เราคิดเรื่องอดีตหรือเรื่องอนาคตว่าในขณะที่เราคิดเรื่องอดีตหรืออนาคตนั้นจิตใจเราเนี่ยกระเพื่อมไหมเกิดกิเลสไหมเกิดความพอใจไม่พอใจไหมยินดียินร้ายไหมอันนี้เป็นตัววัดนะถ้าเราคิดเรื่องอดีตคิดด้วยปัญญาพินิจพิจารณามีแต่ความสงบมีแต่ความสุขก็เป็นปัจจุบันธรรมเราคิดเรื่องอนาคตจิตใจเราก็สงบไม่เกิดความพอใจไม่พอใจหรือยินดียินร้ายไม่เกิดกิเลสจิตเราก็เป็นปัจจุบันธรรมหรือเราจะคิดในเรื่องปัจจุบันธรรมดูลมหายใจเขาออกอยู่นะปัจจุบันนี้ฟังธรรมะอยู่นะปัจจุบันนี้จิตใจเราก็จดจ่ออยู่ความโลภตามความโกรธความหลงก็ตามไม่ได้เกิดขึ้นเกิดแต่ความรู้ความเข้าใจความสว่างสวายเกิดปิติเกิดความสุขก็เป็นปัจจุบันธรรมเห็นไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับการเวลามันเกี่ยวกับจิตของเราล้วนๆจิตใจของเราล้วนๆเลยบุคคลใดก็ตามที่สามารถรักษาจิตของตนเองเป็นได้บุคคลนั้นสามารถที่จะมีปัจจุบันธรรมเกิดขึ้นได้ตัวที่จะควบคุมปัจจุบันธรรมให้เกิดขึ้นได้ก็ไม่มีอะไรก็คือตัวสตินี่แหละเราได้ยินคำว่าสติอ่านมาแล้วก็ได้อ่านหนังสือก็คำว่าสติแต่คำว่าสติที่แท้จริงที่มันสว่างสวยในจิตใจของเราอันนั้นสำคัญกว่าถ้าใครสามารถเข้าใจสติหรือสร้างสติหรือเจริญสติเป็นที่จิตใจของตนเองก็จะเป็นตัวกั้นกระแสแหละของความโลภความโกรธความหลงไม่ให้เข้าไปสู่จิตใจของเราจิตใจของเราก็มีปัจจุบันธรรมมีความสุขมีปิติเป็นตัวหล่อเลี้ยงเมื่อจิตของเราสัมผัสกับสุขและปิติโยมคิดดูสิว่าศรัทธาคือความเชื่อ ในคำสั่งสอนของพุทธเจ้านี่มันจะมั่นคงไหมธรรมะก็ตามสังฆะก็ตามพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเนี่ยมันก็ก้องอยู่ก้องอยู่ในจิตใจมันก็คอยระวังนะระวังระวังกายวาจานี้ไม่ให้ผิดไม่ให้ผิดพลาดจากคำสั่งสอนที่พระเจ้าทรงสอนไว้ครูบาอาจารย์ทรงสอนไว้พวกเราเนี่ยแหละถือว่าเป็นนักปฏิบัติเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชาโดยตรงกันเลยล่ะโดยตรงเข้าวัดเข้าวากันมาก็นานก็บอกว่านั่งสมาธิเดินโยกลมก็ไม่เห็นเกิดผลอะไร อย่าเพิ่งท้อถอยอยู่อย่าเพิ่งท้อถอยมันยังไม่ทำยังไม่ถึงจุดอย่างหลวงปู่ชาสอนไว้เอาไม้ไผ่สองอันไปสีกันมันกำลังจะเกิดไฟแล้วร้อนๆแล้วกำลังจะเกิดไฟแล้วก็หยุดขี้เกียจสีใหม่ก็จะร้อนๆแล้วไฟจะเกิดก็หยุดอีกทำอย่างนี้มาตลอดชีวิตโยมแล้วก็ไปประกาศว่าฉันเข้าวัดเข้าวามาธรรมะไม่เห็นรักษาแล้วฉันก็ยังทุกข์อยู่ทำทานรักษาศีลก็ยังทุกข์อยู่แปลว่ายังทำไม่ถึงจุดก็รู้ว่าเหตุมันยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ผลมันก็ยังไม่ได้รับมันไม่ได้ไปโทษครูบาอาจารย์หรือธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนไว้นะอยู่ที่ตัวเรามากกว่าทำอะไรก็ทำให้มันจริงจังนะโยมทำให้มันจริงจังมีเป้าหมายชีวิตที่มันชัดๆหน่อยชัดๆว่าเราจะเอายังไงชีวิตนี้เราจะแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าเป็นสาระของชีวิตจริงๆคือความดีนี่นะโยมบุญกุศลของเราทุกคนก็รู้นะโยมว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้แต่ความรู้เนี่ยเรื่องความตายของเราเองเนี่ยเรารู้ระดับไหนล่ะระดับที่สามารถที่จะสร้างศรัทธาสร้างความเพียรสร้างความพยายามบักบั่นและละความชั่วเนี่ยได้ไหมรู้เรื่องความตายก็เฉยๆไปไม่มีอะไรก็รู้เหมือนกันแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรการรู้เรื่องความตายเนี่ยเราต้องไปพิจารณาใคร่ควรความตายอยู่บ่อยๆเช้าสายบ่ายเย็นนึกได้ตอนไหนก็ชีวิตนี้เป็นของไม่แน่นอนนะความตายเป็นของแน่นอนเราจะต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตก็คือความตายรวยก็ตายจนก็ตายตายหมดก็พิจารณาพิจารณาความตายให้มันเกิดความสุขให้ได้เกิดปิติให้ได้เกิดความสงบให้ได้จิตใจของเราจะได้มีกำลังเนี่ยจิตที่มีนิวรณ์ครอบงำจิตใจไม่มีกำลังความพุ่งสร้างความลังเลสงสัยความว่างเหงาหานอนความพอใจยินดีต่างๆมันเข้าเกิดมาจากกิเลสทั้งนั้นนะโยมมันได้เกิดมาจากอะไรเป็นลูกหลานเหลนหลวนของมันหมดเลยละเราต้องพยายามลดกิเลสในใจของเราอย่าไปลดกิเลสในใจของคนอื่นอยู่ตัวใครตัวมันกิเลสใครก็กิเลสมันต่างคนต่างลดละเอาเองแล้วเราก็ไม่คิดจะไปลดกิเลสใครด้วยเอาตัวเราให้พ้นทุกข์ก่อนดีกว่าเอาตัวเราให้รอดก่อนตัวเรายังไม่รอดจะไปช่วยคนอื่นเขาก็คงจะลำบากเหมือนกันนะ เราจะตื่นนอนมาอย่างนี้มาพืชปฏิบัติธรรมก็ตั้งใจพูดน้อยนอนน้อยทำเพียรเยอะๆเวลาก็ไม่ใช่มากมายอะไรไม่กี่วันสี่สห้าวันมุขวัดซะอย่าไปพูดกับใครมาถ้ารู้จักกันก็ไปปักกฎไกลๆกันกลางเต้นไกลๆกันอยู่ไกลด้วยกันกำลังคุยกันเราต้องพยายามสำรวมระวังให้มากๆถ้าโยมไม่ตั้งใจเพื่อปฏิบัตินะครูบาอาจารย์ก็หมดกำลังใจสอนเหมือนกันนะถ้าโยมตั้งใจเพื่อปฏิบัติครูบาอาจารย์ก็โอ้โหเกิดปิติเกิดความสุขเห็นญาติโยมมาแล้วเนี่ยโอ้โหโยมตั้งใจกันจริงๆมันก็อัศจรรย์นะโยมจะมารวมกันขนาดนี้แล้วก็ตั้งใจกันขนาดนี้นั่งกันขนาดนี้ฟังธรรมเหมือนไม่มีใครอยู่ในวัดหนองประพงเลยมีแต่ไก่ที่ขันเท่านั้นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากไม่สามารถเกิดที่ไหนได้ง่ายๆโยมพอจะเกิดขึ้นมาได้อย่างเนี้ยก็อาศัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่แหละมาปลูกเราวางรากฐานไว้อย่างมั่นคงมากโยมรากฐานเนี่ยถือว่าสำคัญของทุกอย่างก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นตึกราบ้านช่องสิ่งต่างๆทุกอย่างโครงสร้างเนี่ยไม่ว่ารถราก็ต้องมีโครงสร้างที่มันดีร่างกายของเราก็ต้องโครงสร้างดีโยมกระดูกมันดีจิตใจโครงสร้างของจิตใจเนี่ยต้องดีทานศีลภาวนาสำหรับญาติโยมเนี่ยต้องเป็นโครงสร้างพื้นฐานของจิตใจที่จะทำให้ธรรมะเนี่ยมันเจริญงอกงามได้ส่วนของพระภิกษุสงฆ์ก็ศีลสมาธิปัญญานี่แหละโยมละเอียดขึ้นไปแต่รวมกันแล้วก็เหมือนกันเลยโยมปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เพราะเรามีความเชื่อแล้วว่าสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติไปเนี่ยเราเป็นผู้ได้ไม่มีใครได้กับเราโยมเราทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเราก็ได้ปรากฏชัดในจิตใจของเราเนี่ยโอ้คิดจะเสียสละโยมคิดจะเสียสละนี่นะโอ้โหจิตใจมันดีจริงๆนะใจมันปลอดโปร่งมากมันเยือกเย็นมากมันดีไปหมดเลยแต่จิตใจคิดที่จะเอานะโยมเพ่งอยากจะได้ทรัพย์เขาหรืออยากจะได้สิ่งต่างๆมากมายในความโลภโอ้คิดไปแล้วก็ปวดหัวแล้วก็คิดไปแล้วก็หนักใจถึงว่าเนี่ยว่าที่พระเจ้าสอนครูบาอาจารย์บอกกุศลและอกุศลจะมีผลเหมือนกันก็หาไม่ได้นะกุศลเนี่ยทำให้เราฉลาดอกุศลเนี่ยก็ทำให้เราหลงไปบุญทำให้เราสบายบาปทำให้เราหนักใจถ้าเรายังละบาปไม่ได้นะหลวงปู่ชาก็สอนดีนะให้กระทำให้มันน้อยและอย่าทำบ่อยๆทำน้อยด้วยอย่าทำบ่อยด้วยสักวันหนึ่งละได้เห็นไหมทุกอย่างมันมีหลักการของมันอยู่นะโยมเพราะฉะนั้นอ่านธรรมะฟังธรรมะเนี่ยต้องมาพิจารณาระลึกรู้ให้ทันนำมาใช้ในขณะที่ความโลภความโกรธความหลงมันเกิดขึ้นอันนั้นถือว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมจริงๆเรากำลังเดินตามทางที่หลวงปู่พาเดินจริงๆเราทำกันหรือเปล่าไม่ใช่ว่ามาเอาบุญกันที่วัด 5-6 วันกลับไปบ้านแล้วก็ทิ้งกันหมดเลยไม่ได้ เราก็ต้องไปทำวัดสวดมนต์กันต่อไปนั่งสมาธิกันต่อโดยเฉพาะการฟังธรรมะอย่าขาดโยมอย่าขาดตั้งใจฟังก็ฟังด้วยความเคารพเอากายเคารพเอาใจเคารพโดยเฉพาะธรรมะของหลวงปู่เราเนี่ยโอ้โหอาตมาว่ามันอัศจรรย์จริงๆเลยอัศจรรย์มากอย่าคิดว่าท่านสอนได้อย่างไรท่านคิดไปได้อย่างไรคำพูดของท่านมันทำให้กิเลสเนี่ยมันกลัวเลยผมกลัวมากเลยกลัวมากจิตที่เคยมืดบอดนะเคยหลงไหลมัวเมาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในธรรมอารมณ์นี่นะกลับมาเกิดความพอใจในธรรมในการรักษาศีลเจริญภาวนาทำบุญสุนทานเนี่ยก็คำเทศของหลวงปู่ชาเหล่านี้แหละชีวิตของชีวิตของอาตมาก็ได้หลวงปู่เนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยถ้าไม่มีวัดหนองพระพงชีวิตจะมาก็ไม่จะได้บวชหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นมันต่อเนื่องซึ่งกันและกันมาตลอดเพราะส่วนหนึ่งของอาตมาก็เป็นส่วนเล็กๆจุดหนึ่งเท่านั้นเองแต่ก็ยังภูมิใจนะโยมต้องระวังตัวอาตมาต้องระวังตัวตลอดเวลาโยมอาตมาไม่ได้อิสระนะโยมในโลกแห่งความสมมุติยังไม่ได้อิสระการกระทำทางกายวาจาใจเนี่ยก็ต้องโดนญาติโยมคอยตรวจสอบท่านปฏิบัติดีไม่ดีท่านปฏิบัติตามหลวงปู่ชาไหมขนาดนั้นนะโยมโยมคอยตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาก็เลยกลายเป็นว่าตมาก็เลยสบายโยมก็เลยดีขึ้นถ้าไม่มีคนตรวจสอบปล่อยปะละเลยทำตามกิเลสในใจจิตใจมันก็ไม่เจริญโยมกิเลสมันเจริญแต่นี่โอ้โหญาติโยมก็เคยตรวจสอบอยู่ก็เลยเป็นผลดีเลยถ้าโยมคิดว่าโยมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชานะโยมต้องระวังตัวด้วยเดี๋ยวเขาหาว่าอันนี้นะลูกศิษย์หลวงปู่ชาเห็นได้เรื่องเลยเห็นไหมโยมถ้าจะประกาศตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชาต้องระวังตัวด้วยต้องทำให้ได้ด้วยถ้าไม่ได้อย่าคิดไปประกาศตัวนะดาบสองคมอันตรายมากอันตรายมากเพราะเรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เคารพสกาละทั่วโลกเลยแต่เรายังทำไม่ได้เหมือนท่านเลยอย่างเนี้ยแต่เราบอกว่าเราเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชาบูชาคือว่าโฆษณาชวนเชื่อเกินไปไม่ดีไม่ดีไม่ดีอาตมาก็ไม่เคยบอกใครนะว่าจะมาบวชที่วัดหนองพระพงอยู่ปกติเพิ่งมาเทศครั้งแรกเนี่ยที่บอกครั้งแรกส่วนใหญ่ก็ไม่ได้บอกอ่ะนั้นพวกเราเนี่ยถือว่ามีโชคมีลาภอันประเสริฐสะสมบุญกุศลไว้ในหลายภพหลายชาติส่งให้เรามีวาสนาบารมีมาพบกันมาเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาได้ฟังธรรมะหลวงปู่ชามาได้สัมผัสหลวงปู่ชาสัมผัสลูกศิษย์ของท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์รุ่นแรกๆมาเลยก็ยังเป็นพยานหลักฐานในการประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติออกจากความทุกข์ให้เราได้เห็นอย่างนี้ไม่โชคไม่นับว่าโชคดีแล้วอะไรมันจะโชคดีกว่านี้ล่ะทำให้เรามานั่งคูบัลลังก์เห็นไหมโยมตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นดูลมหายใจเข้าออกให้เราใช้หูของเราเนี่ยฟังสิ่งที่ดีที่สุดเลิศที่สุดคือธรรมะการฟังอะไรนิยม สู้ฟังธรรมะไม่ได้โยมฟังอย่างอื่นก็ให้ฟังเพลิดเพลินสนุกสนานก็แวบเดียวแต่ฟังธรรมะนี้ให้ปัญญาให้ความสุขให้ความสงบมันฝังอยู่ในท่ารู้ของเราจิตใต้สำนึกของเราสามารถระลึกรู้เอามาใช้เอาบริหารจัดการชีวิตของเราได้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกเราต้องพยายามนะ5วันเนี้ยเอาให้ได้มากที่สุดที่จะมากได้ตั้งใจที่สุดที่จะตั้งใจได้ว่าเราจะได้สิ่งดีๆที่สุดคือธรรมะนี่แหละนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้